μέρες να σε δω, πάνε μέρες που χαθήκαμε. Σ' άλλο κόσμο κι δυο, κι ίσως λίγο ξεχαστήκαμε. Μα κι αν είσαι μακριά, εγώ σ' έχω πάντα στην καρδιά. Και πάντα θα θυμηθώ, στη γιορτή σου να σου ευχηθώ. Να σου πω χρόνια πολλά, καρδιά μου κι ό,τι επιθυμείς εγώ σου εύχομαι να βρεις. Χρόνια πολλά για μια ζωή υπέροχη όπως κι εσύ. Χρόνια πολλά κι αν δεν σε δω, εγώ για σένα είμαι εδώ. Ήθελα μόνο να σου πω χρόνια πολλά και σ' αγαπώ. Κι αν περνάει ο καιρός κι όλο σπάνια βλεπόμαστε, ξέρεις πολύ καλά πόσο εμείς οι δυο αγαπιόμαστε. Ας δεν είναι το παρελθόν κι ας είμαστε χαμένοι στο παρόν. Και θέλω ειλικρινά ακόμα αν είσαι σ' άλλη αγκαλιά, να σε πάντα καλά. Χρόνια πολλά, καρδιά μου κι ό,τι επιθυμείς εγώ σου εύχομαι να βρεις. Χρόνια πολλά για μια ζωή υπέροχη όπως κι εσύ. Χρόνια πολλά κι αν δεν σε δω, εγώ για σένα είμαι εδώ. Ήθελα μόνο να σου πω χρόνια πολλά και σ' αγαπώ. Εδώ, εγώ για σένα είμαι εδώ. Ήθελα μόνο να σου πω χρόνια πολλά και σ' αγαπώ.